राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 29 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा है, एक सिद्धांत है, एक परमात्मा है। अपने व्यवहार में देखते हैं तो चार तरह दिखता है, मैं हूँ, यह है, वह है, तू है, मैं हूँ, तू है, यह है, वह चार है। तो मैं हूँ, हूँ है, मैं नहीं है, तू है, यह है, वह है, मैं सब आ जाते, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, जल है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, वृक्ष है, ईट है, चूना है, तो है चीज है, परमात्मा है। बहुत सीधी सरल बात, शुभ बात सबके लिए है, एक परमात्मा है और संसार नहीं है। संसार और शरीर ये नहीं है, इनको भी कह देते हैं शरीर है, संसार है कह देते हैं, परंतु है एक व्यापक है, जड़ भी है, चेतन भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, सावर भी है, जंगम भी है, देश भी है, काल भी है, घटना भी है, क्रिया है, ऐसा है। तो है नाम परमात्मा का है, सब में परमात्मा है, तो है नाम परमात्मा का हुआ, दूसरे है नहीं, सबके साथ परमात्मा है, वो एक है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है कलर है, तो है एक व्यापक, ये है व्यापक वही व्यापक परमात्मा है नाम सत्ता का है, सत्ता सत्ता होनापन का होनापन है, होनापन वो एक है, अरे स्वरूप अपना स्वरूप भी सत्ता मात्र है, निर्ममो निरहंकार का निर्ममो निरहंकार, ये मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मोर तोर ते मैं मेरा तू तेरा, यह इसका वह उसका, ये माया है और है ये परमात्मा है। देखने में मैं मुख्य दिखता है, परंतु वास्तव में है मुख्य है, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, वो है, सब में रहता है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, दूसरा नहीं है। नासतो विदेते भावा, असत भावा ने विदेते, असत सत्ता नहीं होती, ना भाव विदेते सत, सत का भाव नहीं होता, तो है ये सत, तो है परमात्मा है। तो ये लारे पीछे रहने वाले ये सब नाशवान है और है अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा सब में परिपूर्ण है, वो है तो रहेगा, नहीं है ये नहीं रहेगा, है तो रहेगा अंत तक, फिर साल ले हो जाए तो है रहेगा, क्योंकि बस वो ये जड़ चेतन स्थावर जंगम पशु पक्षी आदि नहीं रहेंगे, है रहेगा, तो एक है परमात्मा में स्थिति अपनी हो रही, अपनी स्थिति हो जाती है तो इसमें मैं बना अहंकार है उसमें हूं हो जाता है, वो है ही हूं है, हूं हूं है, मैं होने से हूं होता है, मैं नहीं हूं तो है ही है, अपनी स्थिति है मैं है, मैं अपनी स्थिति नहीं है, मैं एक ही है, हूँ एक ही हूँ है, एक में भी कई होते हैं, मैं कई होते हैं, वो एक के बाद मैं बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, रोगी हूँ, निरोग हूँ, एक हूँ होता है, तो मैं के साथ में हूँ होता है, मैं के बिना हूँ नहीं होता, मैं के साथ में होने वाला है तो एक है और है सबके साथ में, ये बालक है, जवान है, बूढ़ा है, रोगी है, निरोग है, और है में सब हो जाए, है में सब है, तो है परमात्मा है, ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतो, है परमात्मा है, तो इसको जानने की इच्छा जोरदार हो तो है को पकड़ो, है को, ये धागे बदल जाएंगे, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, तो मनुष्य पशु पक्षी बदल जाएंगे, पर है नहीं बदलेगा, ये जंगल है, ये पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, नदी समुद्र पहाड़ ये बदल जाएंगे, पर है नहीं बदलता, ऐसे परमात्मा सब में है तो नित्य है और यह सब अनित्य है, निर्विकार है ना, सत्ता सत्ता वो एक ही है, तो सत्ता में अपनी स्थिति हो जाए, अपना स्वरूप क्या हुआ, सत्ता रूप हुआ, सत्ता रूप सब जगह व्यापक है, सब जगह के साथ में हमारी एकता है, सब जगह परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सच्चिदानंद घन है, तो ये अनेक है उनको छोड़े और है में से तो जाए, अपने आप की स्थिति भी है में है, मैं होने से हूं होता है, तो निर्ममो निरहंकार है, अहंकार रहित, तो अहंकार रहित होता है ये हुआ, अहंकार साथ में होने से मैं हूं होता हूं हो जाता है का हूं हो जाता है, अरे अहंकार रहित बिहार कामान है सलमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार अहंकार नहीं है, अहंकार है अपने प्रति भूमि वायु पृथ्वी का तेज वायु हनुमान बुद्धि अहंकार आठ प्रकार थी अपने प्रति, तो अपने प्रति है जीव है परा प्रति, तो जीव परमात्मा ही है, संसार और शरीर नहीं है, तो है में सब आ जाते हैं, तो है परमात्मा है बदलता नहीं और सब बदलते हैं। बालपना बदले, जवानी बदलेगी, बूढ़ा हो जाएगा, रोगी निरोगी, धनी निर्धन, ये सब बदलने वाले है, रहने वाला है। तो अपनी अस्थि स्थिति है मैं अपनी स्थिति हो, इसलिए साथ में कुछ मैं समझदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जानता हूं, ये इस है के साथ मिले पड़े, उसको अहंकार कहते हैं। ये अहंकार होने से जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, कारण गुण संगो से सदा सदी सदा सदी में अहंकार कारण है। अहंकार है जड़, हूं है चेतन, है चेतन है, और साथ में मन से पशु ये जड़ है, ये शरीर है जड़ है, नाशवान है। अपने जो नाशवान में स्थिति है कि मैं शरीर हूं, ये गलती है। जड़ के साथ में अपने को मिला दिया, जड़ के साथ में मिलाने से अभिमान आता है, मैं साधक हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं समझदार हूं, ये अहंकार आ जाएगा। अहंकार आते ही भूल जाता है, तो मर्यादा भंग करने वाला अहंकार है। निर्ममो निरहंकार से शांति मती, ममता अहंता नहीं, मैं हूं ये है, मैं के साथ हूं, अभिन्न भाव का संबंध, और मेरा है ये भेदभाव का संबंध, अभेद भाव से संबंध और भेद भाव से संबंध। तो अभेद भेद इसमें अभेद रहेगा, भेद टिकेगा नहीं। तो है ये ग्रहण से अपने को सत्ता रूप बने केवल, उनमें सत्ता में राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, सुख है, दुख है। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो है रूप मेरे, मैं समझदार हूं, अभिमान हो गया बस, मैं समझदार हूं। ये समझदार में बेसमझी है, समझदार में बेसमझी है, बहुत बेसमझी, जहां इसे दो भेद है, एक अभिमान है, एक अहंकार। अहंकार के साथ में और चीज मिल जाती तो अभिमान होता है, मैं पढ़ा हूँ, गीता जानता हूँ, भागवत जानता हूँ, रामायण जानता हूँ, जानता हूँ, ये अभिमान है। भेद भाव के साथ में अभेद कर लेता है तो अभिमान, दम्भो दर्पो अभिमान, दर्प हो जाए, दर्प घमंड, दूसरा से मिलने से घमंड होता है, फिर अनर्थ अनाथ अनर्थ अंत में उल्टी बातों को श्रुति मानता है, श्रुति बोलती कर्तव्य अकर्तव्य अकर्तव्य को कर्तव्य, ये तमोगुण आ जाता है, फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण उल्टा समझता, इसमें बड़ी भूलें होती है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता बने बने दे, अहंकार से मोहित होता है वो कर्ता कहता, मैं कहता हूं कर्ता और भोगता, ये कर्ता भोगता बने संसार है, मैं हूं केवल सत्ता है, ये सच्ची सच्ची चीज है। तो अपने आप की स्थिति है वो सत्य में हो, तो मैं हूं इसमें, मैं छोड़ दे तो है ही रहेगा। तो अपनी स्थिति है मैं माने, है मैं मान के मैं साथ हूँ हो जाता है, दूसरी चीजों को मिला लेता है। मैं विद्वान हूँ, समझदार हूँ, जानता हूँ, ये अज्ञान है, ये मूल होता है। मूल होता आने पर करते हुए ज्ञान भूल जाता है। भलार बुरार सुखीर दुखीर बन जाता है, निर्मम और निरहंकार, ममता से रहित, अहंता से रहित, ऐसा ब्रह्म स्थिति। जहां निर्ममता निरहंकार हुआ ऐसा ब्रह्म स्थिति, तो है मैं क्यों स्थिति है ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त, दे नाम प्राप्त हुई थे, इसको प्राप्त होने मोह नहीं रहता। अर्जुन को ये सुना करते थे तो सुतम पार्थ तो एकाग्र चेतना, एकाग्रता चेता सुनी और सम्मोह नष्ट हुआ, तो सम्मोह नष्ट हो गया। वो मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से, ये भगवान की कृपा नष्ट हो जाता है। मानो मेरी पंडिताई से दूर नहीं हुआ है, मैंने गीता सुनी इस वास्ते मोह नष्ट हुआ है, सुनने से पढ़ने से समझने से मोह नष्ट हुआ। मोह नष्ट हुआ भगवान की कृपा से, भगवान के दास बन जाओ, आपकी मूर्ता चली जाएगी और प्रकृति के साथ बन जाओ मूर्ता बढ़ जाएगी। ध्यान देना सार बात है, सार बात। जाओ मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, अब बेसमझी पूरी आ गई, पूरी बेसमझी मोहित हो जाएगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ मोह हो गया और भगवान में हो जाए तो भगवान है। यो माँ मैं असम मूडो जाना थी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम जानता है, वो मोह नहीं रहता। जब भगवान है वह मोह नहीं। यो माँ मैं असम मूडो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वित, वो सर्वित हो जाता है। भक्त के लिए सर्वित क्या है, ज्ञानगिरी। भगवान को जानना सर्व को जानना है, अरे भगवान के शिवाय सब को जानना है मूर्खता है। भगवान के सिवाय दूसरों को जानता है ये मूर्खता, अरे भगवान को जानता पूरा पंडित है। दूसरा जो जानता है वो जानता है, वो फट जाता है। जो ज्यादा विचार में मैं समझदार हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मूर्खता में फंस जाएगा। करने लायक न करने, करने लायक कौन मिलेगा, न करने लायक ज्यादा करेगा, मोहित हो जाता है। मूर्खता में पता नहीं लगता मैं ठीक है मैं ठीक है, मूर्खता बुख रहती है मूर्खता। तो न करने लायक काम को बढ़िया समझता है, ये बढ़िया है, ये मूर्खता की पहचान है। अधर्मम धर्म थी मन्यते तमसा व्रता, सर्वार्था विपरीतांश, विपरीत समझेगा, विपरीत समझने को अच्छा मानता है। ये मैं ठीक समझता हूँ, ये ठीक समझता है, यही भी ठीक है। बाबा जी आप हो तो अच्छा पता, एक बात है एक बदमाश कौन सा, यही अहंकार। जा जानकार हुआ फिर जान सावर जान हो गया, ये जानकार होना सावर, ये जानकारी है, ये मूर्खता है। ये बढ़ जाने से कर्तव्य का तो ख्याल नहीं रहता, ये कर्तव्य है या कर्तव्य है पता ही नहीं रहता। अधर्मम धर्म थी मान्यते तमसा बेटा, तमो गुण आ गया, अधर्म को धर्म मानता है, अकर्तव्य को कर्तव्य मानता है, ठीक ठीक को भी ठीक मानता है, बेटी को ठीक मानता है, ऊंधा मानता है। ये बुद्धि सापा तामस, ये तामस बुद्धि है। तू जो कह तो सही मानता नहीं, दूसरे अनजान मैं जानूंगा वो, दूसरे बेसमझे मैं समझा दू। ये करता होता है ये मुकात है, व्याख्यान देना है बेहोश हो जाती है, बेहोश हो जाता है, होता है जो बोलता है सुन नहीं पाता ना, सुन नहीं पाता। विश्वास से मैं पर वो सुन नहीं पाता माना है। उपजे तीनों साथ है, बात पे तो कब है ना ऐसे, मैं मेरे की जेबड़ी गड़बंदी और संसार, मैं और मेरा मानने और निर्मो निरंकार है सपना में स्थिति, और मैं मेरे की जेबड़ी गड़बंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मत है जाके राम आधार, मैं मेरा नहीं है, राम है भगवान है, भगवान है ये है भगवान, मैं हूँ विद्वान नहीं दास कबीरा, मैं और मोर तोड़ते ही माया इच्छा, मैं और मेरा तोड़ तेरा, मैं और मोर तोड़ते ही माया, जय बस किने जीव निकाया, जीव समुद्र में फंसे हुए, इसे फंसे हुए फिर होश नहीं रहता, सन्निपात हो जाता नहीं बगता है, निकलने लगा बदलता है, वैदि को गायते वैदि को, ये बेहोशी है। तो अहंकार और ममता ये बेहोशी करने वाले, ये अहंकार छूट जाएगा बेहस ही मिल जाएगा, फिर होश आ जाएगा, सिद्धांत की बात समझ लाएगा, और मैं और मेरा होगा नहीं समझेगा, ऊंधा दिखेगा, ऊंधा उल्टा दिखता है, अधर्म धर्म मैंने समझा, सर्वार्थान विपरीतान सबने विपरीत भी दिया, ओंधी बात वो ठीक दी, आप ठीक है, आ ठीक है, आ ठीक है, अरे आप भी ठीक है, अन्याय है, मैं नहीं, मैं कहता हूँ ठीक करता हूँ, आप समझते नहीं, आप समझता हूँ, तुम समझते नहीं। एक बात याद आ गई, चित्रकूट में सत्संग हुआ शेर जी का, शेर जी को मैंने कहा ये वक्ता बनना है ना, ये तो बड़ी खतरे की बात है, चुप जाना, चुप रहना, दूसरा दुख तो नहीं होता, वो दूसरा भी दुख करता है, बड़ी खतरे की बात है बना। तो भक्त बनना है ये मूर्ख का है, खतरे की बात है। तो प्रार्थना करो भक्त में ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ, ये बेसमझ समझते नहीं, ये बेसमझ समझना ही, ये समझना ही बेसमझी है। एक बात याद आ गई, आपको यही कहता हूँ, एक एक मेरे सब जानकार ज्यादा है, मैं कम जानता हूँ, कल फसल उत्तर दिया, एक बच्चा भी मेरे ज्यादा जानता है, याद है ना, मेरी माँ कौन सी है मैं नहीं बता सकता, वो बता देगा, निसंदेह बिल्कुल ये हमारी माँ है, दोनों पास बसे नजर। ऐसे जब जानकारी का अभिमान होता है, महान मूर्खता आ जाती है, तो वक्त बनने ज्यादा शादी की जरूरत है। पिंडता ही पाने पड़े यो पूर्व लो पाप, औरों को प्रमोद तैयार खा ले जाएगा आप अपने तय पाने पर ही पूर्व पाप है समझावे जयराम जी पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचार्य थे दंड गाने रहे दूसरों उपदेश सब देख दो बैठते नहीं गया जितना आध बजे तो ठीक हो जाएगा आप जानते हैं पट उपाय अपनी बात है ये मैं बताता हूँ तुम कर तो भाई बचो निर्मो निरहंकार अहंकार से ममता से बचो अहंकार और ममता छूटा ऐसा ब्राह्मण स्थिति अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा करता आम यदि मान्यते तो भगवान भी शरण हो जाएगा हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण